آئیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی کیفیت جان لیں. بخاری کی روایت ہے, دیگر کتب میں بھی یہ حدیثیں آتی ہیں. بہرحال تفصیلات کا موقع نہیں ہے, مختصر سا واقعہ رکھتے ہوئے آگے چلوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا واقعہ, ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی کیفیت اور جو مرض آپ کو ہوا, جس مرض میں آپ مبتلا ہوئے اور اسی مرض میں آپ کا انتقال ہوا, وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف اور شدت تھی, آپ اس تکلیف اور شدت کو برداشت نہ کر سکتے. کبھی وضو کرتے, کبھی سر پر پانی ڈالتے, کبھی چہرے پر پانی مارتے, کبھی داڑھی کو پانی سے بھگاتے. تکلیف اور بے چینی اور اضطراب جو پریشانی ہوتی ہے انسان کی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی کیفیت, آپ کے انتقال کی جو بات بتا رہا ہوں. تو کہتی ہے اس اضطراب میں تھے, اس پریشانی اور تکلیف میں تھے کہ آپ کبھی چہرے پر پانی ڈالتے اور کبھی اپنے داڑھی کو بھگاتے, کبھی چادر کو سر پر اوڑھ لیتے اور کبھی نیچے اتار دیتے. بے چینی تکلیف کہ سر پہ ڈالا, بے چین نیچے اتار دیا, پھر سر پہ ڈالا, رسول اللہ کی کیفیت تھی. کبھی آپ کھڑے ہوتے نماز کو اور بے ہوش ہو کر گر جاتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری چند ایام کے واقعات. تو آپ کھڑے ہوتے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے, صحابہ رکتے انتظار کرتے نماز کے لیے, رسول اللہ کی نماز کو اور آپ پڑھائے نماز. تو آپ کھڑے ہوتے, بے ہوش ہوتے, آپ کو ہوش میں لایا جاتا, آپ وضو کرتے, پھر کھڑے ہوتے, پھر بے ہوش ہو جاتے, چہرے پر پانی مارتے ہیں, آنکھ پر پانی ڈالتے, داڑھی کو پانی سے بھگاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے یہ الفاظ کہتے جاتے ہیں. اور مایا شاہ فرماتی سبحان اللہ ان للموت لسکرات, کہ اللہ پاک ہے, سبحان اللہ موت کی بہت سختیاں ہیں. اور یہ الفاظ کہتے جاتے سبحان اللہ ہی, اللہ کی ذات پاک ہے, وہ اللہ پاک ہے. اور فرماتے آگے ان للموت لسکرات, موت کی تکلیفیں بہت زیادہ ہیں, موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے, ہمارے آپ کا کیا معاملہ ہوں گا, اندازہ لگائیے. ماں عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان میری مانڈی پر گئی اور ان کی موت دیکھنے کے بعد پھر مجھے کبھی کسی کی موت کی تکلیف نہ ہوئی, کیونکہ وہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ اب مجھے تکلیف نہ ہوتی یا کسی کی موت کا غم نہ ہوتا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے جو ہے آخری وقت کے حالات ہیں. تو یہ موت جس کو ہم نے بڑا مذاق سمجھا, جس کو ہم نے ایسا بھولا کہ میں سمجھتا ہوں کبھی دن میں یاد بھی نہیں آتی ہے کہ موت ہے, کبھی انسان سوچتا بھی نہیں کہ مجھے مرنا ہے. اور اس کی مثال یہ دنیا کی زندگی میں جو لگ پڑے ہم, وہ اس کی مثال ہے جس طرح سے دنیا کو تھام لیا اور شریعت کو چھوڑا. یہ علامت ہے کہ ہم سمجھتے موت کبھی نہیں آئیں گی, موت کبھی نہیں آئیں گی. اور بالکل ہم نے سرٹیفکیٹ لا لیا, ہمیں پتہ چل گیا کہ اب کبھی کوئی مرنے والا نہیں ہے, ہم ہمیشہ کی زندگی دنیا میں پا رہے ہیں اور اب موت نہیں ہے, اب جیو جیسا جینا ہے, من مانے طریقے سے اپنی زندگیوں کو ہم گزار رہے ہیں. یہ اس کی دلیل ہے, دنیا پرستی کی دلیل ہے کہ من مانے ڈھنگ سے ہم دنیا میں جی رہے ہیں. آج ہمارے زندگی کا ہر شعبہ اللہ کی دین اور شریعت سے خالی ہے, افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں.